Tommy van Verre ontmoet Co van Dijk. Uit het leven van een comediespeler. Het is een exhibitionistisch vak. Maar ik heb hard gewerkt en met liefde. Altijd, altijd, altijd. Het leven van een topacteur als Co van Dijk vraagt niet alleen een grote geestelijke inzet en concentratie, al gaat het leren van een tekst er nog steeds spelenderwijs af, en is hij meestal de enige die bij de eerste repetitie zijn rol uit zijn hoofd kent. Ook de lichamelijke inspanning die erbij te pas komt is niet gering. Werkdagen van 14 of 15 uur zijn, als er een volgend stuk wordt gerepeteerd of een tv-opname wordt voorbereid, geen uitzondering. Terwijl 50.000 autokilometers per jaar een gemiddelde is. Meestal begint een repetitiedag om 10 uur, met tussen de middag een haastige lunch. Vroeger reed men tegen het einde van de middag meestal gezamenlijk met de bus. Tegenwoordig rijden actrices en acteurs in de meeste gevallen met de eigen auto naar de plaats waar men die avond moet spelen. Omstreeks 6 uur wordt een lichte maaltijd gebruikt. En om 7 uur is men in het theater aanwezig. Verkleden, schminken, requisieten controleren. Van 8 tot ongeveer 11 uur de voorstelling. Applaus, bloemen, doek. Verkleden, afschminken, koffer pakken. En weer of geen weer, in de auto en weer op huis aan. Borreltje drinken, krantje lezen, nooit voor 2 uur in bed. Volgende morgen, 10 uur repetitielokaal of televisiestudio. Een bewonderaar vroeg eens aan de acteur Albert van Dalsem of het nou niet vervelend was om overdag nooit iets te doen te hebben. Natuurlijk is het een vreselijk zwaar leven. Ja, maar dat heb ik nooit erg gevonden. Ik ondervind het alleen nu ik ouder word, ondervind ik het ineens langzamerhand, moet ik zeggen, als zwaar. Ja, ik heb me dat nooit gerealiseerd. Ik heb daar nooit last van gehad. De prijs die ik heb moeten betalen, zoals dat dan heet, voor mijn carrière, heb ik nooit geweten. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Nu, langzamerhand, ga ik het merken dat het zwaar is. Dat komt daarbij, ik heb dat been. En dat is een makke. Ik heb altijd pijn. Of ik nou zit, of loop, of sta, of lig. Ik heb bijna altijd pijn. Maar ik heb ontzettend veel geluk altijd gehad in mijn leven. Zelfs bij de hele nare dingen. Zoals nu met dat been. Wat tref ik? Ik kom er elke keer weer op terug, omdat het voor mij uiterst belangrijk weer is. Ja. Wat heb ik? Ik heb een manager, ik heb een producer, in de figuur van Joop van den Ende, die een hele diepe vriendschap bij mij gewekt heeft. Een ongelooflijke vriendschap. Van Joop zijn kant en van mijn kant. En in die vriendschap doet Joop ontzettend veel voor mij. Die zorgt dat ik 's avonds nooit meer hoef te rijden. Die geeft mij een chauffeur. Die heeft allerlei dingen, kleinigheden en grote dingen, die voor de rest andere mensen niet aangaat, die hij als vriendschap geeft. Ook ter verlichting van mijn pijn. Dan heb ik een therapeut in de figuur van Arnoud Wagemaker, die zo fantastisch met mij werkt op dat been, en die nooit te beroerd is om mij op ongelegen ogenblikken te ontvangen of bij mij te komen, dat is ook een vriend geworden. Dat zijn wezenlijke vrienden, waar ik ja, zoveel vreugde aan beleefd. Hè, dat ik op een zekere avond, toen kreeg ik 's middags ineens, ik had lang gezeten, ik kreeg een ontzaglijke knik in mijn rug. Ik kon haast niet meer overeind. Ik bel Joop op. Ik zeg, Jezus, ik heb een ontzettende pijn. Op allemachtig. Kan je nog naar je therapeut? Nou, ik bel Wagenmaker op. Hij zei, kom, vlug komen. Ik moest om 6:30 met mijn auto naar de Lamar Theater in Amsterdam. Ja, ik was om 5:56 bij hem. En mijn chauffeur, die haalde mij af bij hem thuis. Hij had me behandeld, maar ik had pijn toen ik wegging. Ik red het door de pauze. Kom ik af. En in Amsterdam, tussen de coulissen, staat Wagenmaker. Hij was naar Amsterdam gekomen. Want die had het niet vertrouwd toen ik wegliep. En die heeft mij in de pauze behandeld. Ja, kijk. Nou, dat vind ik het einde. Dat zal ik nooit in mijn leven vergeten. Hè? Was er kapot van. Hè? God allemachtig zeg. Waar vind je dat tegenwoordig? Nou, ik vind het einde hoor. Fantastisch. Weet je, natuurlijk, ik heb die poot. Oh ja. Het is soms heel erg. Hè? Maar meestal, ik moet het afkloppen. Hè? Om misschien een beroepje. Ik speel iedere avond. Ik speel uit. Prijzen? Ach ja, ik geloof dat dat heel leuk is. Ik heb het... Het heet prijs. Het is geweest dus, je krijgt de Theoman Bouwmeester plak en de Louis Bouwmeester plak. Dat is dan de gouden, geloof ik. En dan daarop volgend krijg je iets van zilver. En dan krijg je nog iets van een harlekino als tweede, derde. Ik weet het niet. Ik heb, dat is lang geleden, voor mijn eerste keer, dat is nu om erbij, 12, 13, 14 jaar geleden. Nou ja, 15 jaar geleden, zoiets. Ik weet het niet precies wanneer dat is geweest. Heb ik voor mijn Tartuffe van Molière, heb ik die gouden plak gekregen. Maar die werd uitgereikt terwijl ik daar niet bij kon zijn, want ik moest spelen die avond. En de uitreiking werd wel voor de televisie uitgezonden. En... ik geloof dat ik dat zelfs toen nog heb kunnen zien. In de pauze van mijn voorstelling was er ook een televisietoestel in die schouwburg. En toen zei je, tot mijn verbazing, werd degene die die prijzen dan uitreikte, werd een soort, ja, zeel van raadgevingen en afkeuringen bijverteld. Wat ik wel moest doen met mijn werk en dat ik niet meer zoveel zus moest doen. En dat ik daarvoor al op moest letten en zus. En dat ik dat meer moest gaan beheersen en dat ik dat meer... En daar kreeg ik ontzaglijk de pest over in. Want ik vind als je een prijs aan iemand geeft, dan moet je die prijs voor zijn verdiensten geven. En dan hoor je daar niet bij op te noemen wat jou als meneer X niet bevalt. Dus de volgende ochtend had ik die gouden plak thuis. En die heb ik toen ingepakt gelaten. En een open brief aan de pers heb ik daarbij gegeven. En daar heb ik in gezet. Ik meen echter dat de uitreiking van een attentie als de Louis d'Or of een andere belangrijke onderscheiding op kunstgebied geenszins vergezeld moet gaan van openbare, pedagogisch bedoelde en kritische opmerkingen aan het adres van de bekroonde. Een dergelijke kritiek is mijn inziens misplaatst bij een als feestelijk bedoelde gebeurtenis. U dankzeggend voor de goede bedoelingen, moet ik daarom tot mijn leedwezen de onderscheiding weigeren. Ik doe u hierbij de mij toegezonde medaille weer toekomen met de meeste hoogachting van Dijk. Ja, dat heb ik toen in alle kranten laten zetten. En dat heeft een wonderbaarlijke reactie gehad. Dat is niet op kousenvoeten voorbij gegaan. Ten eerste kreeg ik van Louis Saalborn, die ziek in het ziekenhuis lag. Mijn beste Co, hulde voor je groots gebaar. Ware ik niet wat grieperig, ik schreef het uitgebreid in een van onze bladen. Je hebt ze heel goed op hun nummer gezet, de nietsweters. Achtenswaardige lieden hoor, in ons vak. Weg met dat hele commissiegeknoei, de bedweterigheid. Voor altijd weg ermee. Hartelijke groeten, Saalborn. Daar was ik heel blij mee, maar ik heb ook ontzaggelijk veel reacties van mensen buiten het vak gekregen. Ik mag haast wel zeggen honderden brieven en kaarten. Zo ontzettend, aardig en meelevend. Ik had nooit in de eeuwigheid verwacht dat dit, wat ik zuiver en alleen belangrijk dacht voor toneelkringen en voor de rest niet. Maar van honderden mensen brieven en kaarten van je hebt goed gehandeld en fijn, ik weet het niet allemaal. Het was uniek, een uniek resultaat geweest. Ja. Ja. Nou, en toen, ik bedoel, ook een absolute onderscheiding en die ik ontzaggelijk op prijs stelde. En die met een tikje andere woorden vergezeld gingen. Dat was 5 jaar geleden, toen ik mijn 40-jarig jubileum bij de Haagse Comedie vierde. En Paul Steenbergen mij met een schitterende speech de Van Dalsemring overhandigde, die hij 10 jaar daarvoor voor zijn 40-jarig jubileum had gekregen. En nou, daar was ik ontzaggelijk trots op. Fantastisch. Ik zag, en ik weet dat dat een geliefkoosde vergelijking van me is, tussen je rijk geschakeerd palet van olieverven, de types waterverf van de aquarellist. Ik ontdekte tijdens die repetities in jouw gevoelens, bedwongen gevoelens van tederheid, ontroering, vreugde, verdriet, enfin, de facetten van een mens in al zijn kracht en in al zijn zwakheid. Maar daarnaast wist ik jij zo'n imponerende Twee actrices spelen een grote rol in het toneelleven van Co van Dijk. De een, Ank van der Moer, met wie hij samen een 10-tal jaren bij de Nederlandse Comedie speelt, en met wie hij als regisseur van Tennessee Williams' Worst the Two een indrukwekkende voorstelling maakt. De ander, Mary Dresselhuis, die on-Nederlandse, eeuwig jong lijkende theaterpersoonlijkheid met wie hij voor het eerst in 1944 in Achard's Colinette samen op het toneel staat. Met wie hij nu, bijna 40 jaar later, elke avond optreedt in Arbuzov's Herfst in Riga. Kijk, Mary. Mary Dresselhuis is een fenomeen. Mary, kijk, het geheim van Mary. Ik geloof dat dat vrij eenvoudig is. Mary heeft onbeschrijfelijke lust in het leven. En Mary heeft ontzaggelijke lust in haar vak. Daar komt bij dat ze een ongelooflijk waanzinnig groot talent heeft voor haar vak, waar ze lust in heeft. En als vrouw geeft Mary alles wat een vrouw in zich moet hebben om lust te hebben in het leven. Dat is het eigenlijk helemaal. Mary is... Een zeer gevoelig mens. Mary kan, geloof ik, eigenlijk alles begrijpen. Mary, ja, kijk, is een fenomeen. En anderen zeggen, ja, een fenomeen, en wat is dat dan, en weet ik veel. Maar wat het woord inhoudt, dat is ze. Hoe oud ze nou is, dat interesseert me geen donder, zeg. Wat kan men nou schelen of ze 71 is? Ik weet niet eens of ze 71 is, dat zal wel, ik geloof het wel. Ik kan me helemaal niks... Mary is Mary. Mary Dresselhuis is Mary Dresselhuis. En daar is de God, zij gedankt en geprezen, één van in Nederland. En daar mag ik mee toneel spelen. Nou, wat moet je dan nog meer? Het is één grote lust om bij haar te zijn, om met haar te spreken, om collega van haar te zijn en om met haar te mogen spelen. Kijk, natuurlijk, ik ben, ik zeg het eerlijk, verliefd op Mary vanaf 1940. Ik ontmoette deze vrouw in 1940, werd op slag verliefd. En daar is, ik heb Mary met tussenpozen van soms wel 8 à 10 jaar niet gezien. Of heel sporadisch gezien. En dat is nooit eigenlijk verminderd. Zodra ik er weer meer dan een uur meemaak, dan is alles weer terug. En dat zal het altijd blijven. Omdat het mens een fenomeen is. Die heeft alles in zich wat, ja, une grande comédienne. Maar in de volle zin van het woord en van de bedoeling, dat heeft ze, dat is ze. Wat moet ik daar nog meer over zeggen? Kijk, ze is muzikaal, ze is talentiert met het hoogste talent van een comédienne. Ze is gevoelig, ze begrijpt, ze kan ook hard zijn. Ze is kwetsbaar en ze is enorm flink. Ze is alles tegelijk. En dat in één vrouw die er zo uitziet, zich zo beweegt en zo levend in het leven staat. Ja, nou, ja, klaar. Ik kan niet meer over Mary zeggen dan dit. Ik kan niet eens uitweiden over bepaalde dingen, dat is overbodig bij haar. Mary is iemand waar je nooit genoeg van krijgt. En dat betekent niet dat elke beweging en stembuiging ik van Mary adorabel vind. Ik vind haar als geheel, als vrouw en kunstenares vind ik haar adorabel. In de wezenlijke zin adorabel. Ja, ik heb veel dingen fout gedaan in mijn leven. Dat geloof ik ook. Maar ik wil me daar niet voor over verontschuldigen. Ik wil alleen zeggen, ik heb het nooit bewust gedaan. Ik heb nooit iets bewust fout of anders gedaan dan ik voelde. Ik heb het allemaal eerlijk bedoeld. Ik heb het nooit gemeen bedoeld. Ik heb het nooit slecht bedoeld. Ik heb geleefd, ja. Ja. Ik heb geleefd, ja. Daarbij heb ik veel fouten begaan. Maar ik weet één ding, dat ik vanaf 1969-70, toen ik Pia heb leren kennen, bewuster geleefd heb naar het goed te doen dan ooit tevoren. Omdat ik wist, ze was zwanger. Ik kreeg een kind. Dat is de richtlijn voor mij geweest om te zeggen, ik moet niet meer. Ik moet proberen al mijn foute dingen te overwinnen en niet meer te herhalen. Maar ik moet leven. Ik had een vreselijk geweldig doel. Kijk, daarvoor was mijn doel wel het leven en mijn werk. Maar zo vrij, zo ontzaglijk vrij. Met alle liefde en alle liefdes die ertussen zaten. Maar ik was vrij. Ik kreeg kinderen. Het bewust worden van ik krijg een kind. Ja, dat gaf mij een absoluut, ja, dat klinkt overdreven, ik weet allemaal dat dat overdreven klinkt, maar het gaf mij een positief geloven. Toen Pia tegen mij zei, ik ben zwanger. God. Ja. Wat moet ik zeggen? De wereld veranderde. Alles werd anders. Mijn zorgen werden 10.000. Oh God, ik werd gek. Ik was hysterisch. Van, oh Jezus, ik moet zus en ik moet dat en ik moet zus. Maar er zat onder, kijk het geloof aan. Ik kreeg een zoon, God Almachtig, nog wat doe. Ik kreeg een zoon. Ik was overtuigd dat ik een zoon kreeg, Pia ook. En wij kregen een zoon. Wij kregen een zoon. Ja, nou ja. Moet ik nou nog iets zeggen? Nee, ik kan niks meer zeggen. Dat is alles wat je gebeuren kan. Hè? En ik had een beeldschone vrouw. En wij hielden van elkaar. En wij kregen een zoon. En dat was het einde. Meer heb ik niet te zeggen. En wat gebeurt daarna? Hè? 3 jaar later krijgen wij bewust, zeer bewust. ik weet nog zelfs, ik weet zelfs waar ik gemaakt is, in Parijs. Kregen wij een tweede zoon? Ja. Goed, oké. Ik was niet zo jong meer, nee. Hè. Maar goed. Ik kreeg hem wel. En dat was ons zorgenkind. Kees, die werd geboren. En die... Ja, ik weet niet allemaal wat er met hem was. Hij moest apart en hij at helemaal niet. En Peter Jan die zei, zeg, daar is hij. Hij heet Kees. Het... Nou ja, fijn. Goed. Hij was een zorgenkind. Hij at helemaal niet en hij kwam niet aan. En we dachten, oh god, we hebben nu een heel klein kereltje erbij gekregen. Die eet niet en dat wordt een... Nou kijk, dat is eigenlijk nu een soort arbeider op vakantie. Het is een bul van een kerel, is het. En hij roept doorlopend dat hij ontzaglijk sterk is. En hij schopt me. En hij trapt me. En hij pakt me bij mijn haren. En het is het einde. Een beul van een jongen. 4 jaar en 3 maanden is hij. Het is het einde van een stoutigheid. En van een vrolijk willen lachen. En Peter Jan daar tegenover, introvert en zeer nadenkend. En alles overwegend. En allebei, als ze bij mij zijn, zijn ze ieder op hun eigen level heel gelukkig bij mij. Ik zeg nogmaals, wat ik al een keer eerder heb gezegd, ik geloof dat ze bij hun moeder ook zeer gelukkig zijn. Ze spreken altijd schattig over hun moeder. Maar ja, die twee samen, dat is een soort meulenwerk. Tony van Verre ontmoet Cor van Dijk. U hoorde de herhaling van een uitzending van 19 maart van dit jaar. Het muzikale thema, gecomponeerd door Harry Banning en gearrangeerd door Bert Page, werd gespeeld door Dolf van der Linden's Metropoolorkest. Commentaar, Joop Koopman. Interview en montage, samenstelling en productie, Tony van Verre.